Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W kalendarzu kolejna niedziela z zakazem handlu, gdzie będzie można zrobić zakupy, o tym za chwilę. Minister Sprawiedliwości zapowiada zmiany w przepisach dotyczących usuwania sędziów z zawodu. To reakcja na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie sędziego ze Szczecina. Warszawski fortepian Chopina, niezwykły koncert zagrano w Teatrze Wielkim. Większość sklepów zamknięta do poniedziałku. Dzisiaj kolejna niedziela bez handlu. Po raz pierwszy sklepy były zamknięte w zeszłym tygodniu. Inspektorzy nałożyli wtedy kilka mandatów karnych w wysokości 1000 zł. W dwóch przypadkach sprawy mają zostać skierowane do sądu. Alfred Bujara z NSZZ Solidarność podkreślił, że pracownicy zareagowali spokojnie na działania niektórych sieci handlowych przed wolną niedzielą. Spojrzenie pracowników było bardzo uspokajające, spokojne, mimo tego wysiłku, bo przecież popatrzmy, co niektóre sieci zrobiły, naganiały klientów, bo u nas taniej, specjalne promocje w sobotę. Jest to takie nieetyczne bardzo działanie. Dodajmy, że zakaz handlu nie obejmuje na przykład piekarni, cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z pamiątkami, prasą, biletami komunikacji miejskiej czy papierosami. Musimy podnieść standardy etyczne polskiego sądownictwa, by sędzia kojarzył się z zaufaniem i bezstronnym wyrokiem, tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego. Sąd przywrócił do zawodu szczecińskiego sędziego. Paweł M. dopuścił się kradzieży. Minister sprawiedliwości powiedział, że w polskim prawie nie ma miejsca na takie decyzje sądów. Musimy skończyć z myśleniem ludzi, którzy traktują się jako nadzwyczajną kastę, którzy stawiają się ponad prawem. I dlatego też chciałem Państwu zapowiedzieć po wczorajszym bulwersującym rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego, że w najbliższym czasie przedstawię projekt zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych, który spowoduje, że niejako automatycznie z mocy ustawy tego rodzaju sędzia będzie eliminowany z zawodu. Nie ma miejsca dla sędziów złodziei w polskim sądownictwie. W 2016 roku sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie ukradł element wkrętarki, którego cena nie przekraczała 100 zł. Sąd w Gdańsku wydalił Pawła M. z zawodu. Decyzję tę uchylił Sąd Najwyższy. Paweł M. będzie mógł dalej sądzić. Rosyjskie władze dalej podważają wiarygodność słów brytyjskiej premier. Theresa May oświadczyła, że do zamachu na Siergieja Skripala mógł zostać użyty środek paraliżujący o nazwie Nowiciok. Krótko po tym w rosyjskich mediach opublikowane zostały wywiady z ekspertami wojskowymi i pracownikami tajnych laboratoriów. Opowiadali oni o działaniu tej substancji chemicznej oraz o tym, kiedy i gdzie była ona wyprodukowana. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziennik Nowaja Gazeta przeprowadził także wywiad z Willem Mirzajanowem, który uważany jest za jednego z twórców tego typu środków. Obecnie 83-letni ekspert mieszka w Stanach Zjednoczonych i już w 1992 roku opowiadał o środkach klasy Nowiczok. Tymczasem kilka dni temu najpierw wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow, a później ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebięza oświadczyli, że ani w Związku Radzieckim, ani w Rosji nie prowadzono prac nad stworzeniem środka o nazwie Nowiczok. Powtórzyła to oświadczenie również rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Nigdy na terytorium Związku Radzieckiego, ani w okresie Związku Radzieckiego, ani w okresie i na terytorium Federacji Rosyjskiej nie prowadzono badań, które nosiłyby wprost lub zakodowaną nazwę Nowiczok. Tymczasem Will Mirzajanow w rozmowie z rosyjską redakcją Głosu Ameryki przypomniał, że już w 1992 roku zabiegał o wpisanie Nowiczka przez Organizację do Spraw Zakazu Broni Chemicznej na czarną listę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej zagrano koncert warszawski fortepian Chopina. Była to pierwsza okazja, żeby zobaczyć i usłyszeć kopię fortepianu, na którym młody kompozytor grał w Warszawie. Kopię instrumentu, korzystając z dostępnych pierwowzorów, zamówił Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Wykonał ją jeden z najlepszych obecnie budowniczych fortepianów historycznych na świecie, Amerykanin Paul McNulty. Prace nad rekonstrukcją trwały 10 lat, przypominał wicedyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Stanisław Leszczyński. Na nim to właśnie Fryderyk wykonywał ten koncert, no oczywiście kopii, ale na podstawie bardzo, bardzo skrupulatnej budowy przywołania tego instrumentu z 1825 roku. Koncert F-moll, który Fryderyk Chopin prawykonywał na fortepianie Buchholza. A na koncercie byli m.in. przedstawiciele rządu oraz parlamentu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy zimno, od minus 7 do minus 12 stopni Celsjusza. W ciągu dnia na termometrach minus 7 na południowym wschodzie, minus 1 w centrum, najcieplej 3 stopnie na północnym zachodzie. Także tej nocy na południu i wschodzie może słabo popadać śnieg, mocno będzie natomiast padało m.in. na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym rozpocząć od pytania, właściwie od pytań, które w zasadzie mnie coraz częściej towarzyszą, kiedy przyglądam się dyskografiom przeróżnych pianistów i twórców muzyki elektronicznej. Okazuje się, że coraz częściej te dwa odległe światy przenikają się, mimo iż jeden zarezerwowany jest głównie dla melomanów często z siwym włosem, melomanów zakładających elegancki strój i udających się co jakiś czas do filharmonii, gdzie równie elegancko ubrani pianiści przedstawiają muzykę klasyczną, a z drugiej świat undergroundowych przestrzeni pozbawionych wytwornych, miękkich wykładzin, stylowych wykończeń, na dokładkę parnych i często zatłoczonych. Jak to się dzieje, że tym klasycznie wykształconym pianistom coraz bliżej do muzyki mającej przede wszystkim napędzić ciało, a nie duszę? Jak to się dzieje, że muzycy tak często w młodości poddawani wielogodzinnym próbom z wielką ochotą współpracują z tymi, którzy najzwyczajniej nie znają nut? Być może spada właśnie gorset podziałów. A może jest tak, że to właśnie na styku świata intelektu i szału. Szału wcale nie wzbudzanego niuansem, a raczej podkręconego mocno wibrującymi częstotliwościami generowanymi przez całą paletę urządzeń elektronicznych, rysuje się przyszłość muzyki popularnej. Być może wytrawni pianiści mają dosyć skostnienia. Kto wie. Ciekawi mnie również to, dlaczego wytwornych pianistów fascynuje muzyka elektroniczna, a nie na przykład popowa, rockowa czy reggae. Dlaczego właśnie klasyka tak miękko wchodzi w techno i Detroit? Czy chodzi o repetycje? Słowo zarezerwowane przed laty tylko dla muzyki współczesnej i minimal music. Oczywiście trudno dać jednoznaczną odpowiedź, ale można iść właśnie za płytami, w których najważniejsze są przecięcia dźwięków fortepianu i elektroniki. A może także wielu innych instrumentów, które po wielu godzinach spędzonych w konserwatorium czy filharmonii zabierane są w miejsca, gdzie przede wszystkim brzmi muzyka elektroniczna. Zapraszam Państwa zatem w podróż, w trakcie której połączymy te dwa, wydawać by się mogło, skrajne światy. Początek naszego spotkania wyznacza muzyka z jednej strony wymyślona i zagrana tu i teraz na klasycznym instrumencie przez dżentelmena, który w pewnym momencie swojej twórczości odciął się od świata klasycznego jazzu, w tym między innymi od tego wszystkiego, co dawała mu, jakie możliwości dawała mu współpraca z muzykami ECM-u. W późniejszym okresie, zdaje się, trochę zmienił swoją taktykę i zapatrywania, bowiem jego osoba zaczęła pojawiać się w katalogu wytwórni Act Music. Z drugiej strony mamy tu producenta kojarzonego przede wszystkim z twardą elektroniką, publikującego swoje nagrania na przykład w studiu K7, Watergate Records lub Running Back. Ten pierwszy w naszym dzisiejszym klasycznym ujęciu to norweski muzyk i przede wszystkim pianista Jens Christian Bugge Wesseltoft. Drugi z kolei to Niemiec Henryk Schwarz. Współpraca obu panów rozwija się od wielu lat, co na przykład widać choćby po nagraniach, które opublikowane są w wytwórni tego pierwszego, czyli Jazzland Recordings. Na przestrzeni czasu pomysły obu panów puchną i pęcznieją i zapraszają do swoich nagrań wytrawnych skrzypków czy wiolonczelistów. W roku 2014 opublikowali album Trialogue, gdzie muzyka już nie nawet jazzowa, a raczej ta związana ze składem stricte kameralnym, została elektroniczną impresją. Wszystko zakończone klasycznym utworem Round About Midnight, znanym chyba najbardziej z interpretacji Milesa Davisa. Do tego winylowego wydawnictwa i do całej jego strony B przejdziemy w drugiej części naszego spotkania. Do tego czasu o szczególną uwagę proszę fanów duetu Grand Brothers, który w kwietniu wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także fanów twórczości Chili Gonzaleza, którego pomysły na muzykę zaskakują wielu. Niech zatem zabrzmi nasz dzisiejszy główny bohater, czyli fortepian.

bowiem kompozycję Never Stop w dwóch wersjach, które pojawiły się najpierw bez wokalu, a później z wokalem właśnie, zostały opublikowane na maxi-singlu. A ów maxi-singiel, owa mała płyta, zapowiadała cały duży album zatytułowany Ivory Tower. I skoro mówimy dziś o fortepianie i o łączeniu tego wszystkiego, co w filharmonii i w klubie, to proponuję dwa nagrania z tego wydawnictwa, płyty opublikowanej w roku 2010. I hold a grudge like a rapper holds his crotch. So just watch me. If you snub me, I'll try to control my temper. But I'll definitely remember. See, what I need are enemies, please. A nemesis or nemesis. They say revenge is like sashimi. Best served cold, so shiver when you see me. My occupation is much like a doctor. I got a lot of patience. Seasons change, tick-tock. And strange how I smile when I see you. I'm a sick fuck. Yeah, I'm so cunning. If I put it in your mouth, then you won't see it coming. But the truth is I need you. If you ever said sorry, I would just hate to believe you. So please don't. You are my grudge, and I won't budge. This is my right, who are you to judge? I'm aiming for you, I'm willing to wait. I'm willing to work, I'm willing to hate. You are my grudge, I'll never forget. What you owe me, I'll collect the debt. And if it's the last thing I manage to do. The best laid plans of mice and me. And nowadays you're so basically nice to me. How can I hate you? You say, how are you, Jason? And I'm plotting your humiliation. We're like Barack and McCain, Mozart, Salieri, Houdini, and what's his name? You know the guy in Montreal who hit him in the stomach? You are my mountain, and I will piss on the summit. And from that very high altitude, I will be the one with the high horse attitude. I'm a sadist, but I'm saying I'm the saddest dude, because I just did everything I said I'd do. What's next? I'll be the head honcho. You'll be gone, but will I still be gone, Zoe? Without the competition, will I become a hippie or a hipster with no ambition? Please, God, no! You are my grudge, and I won't budge. This is my right, who are you to judge? I'm aiming for you, I'm willing to wait. I'm willing to work, I'm willing to hate. You are my grudge, I'll never forget. What you owe me, I'll collect the debt. And if it's the last thing I manage to do, it'll come right back to you. The Grudge, a wcześniej Smothered Mates w programie trzecim, czyli wyjątkowo kreatywny i przenikający wiele muzycznych światów, Chilly Gonzales, tak naprawdę Jason Charles Beck. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim wirtuos fortepianu i elektroniki, Errol Sarp i Lukas Vogel, czyli Grand Brothers. Pochodzą z Düsseldorfu, działają od 7 lat, mają na swoim koncie 2 bardzo dobrze przyjęte albumy i w swojej twórczości łączą, no właśnie, brzmienie preparowanego dużego fortepianu z tym wszystkim, co daje współczesna technologia i co można wykrzesać z przeróżnych urządzeń elektronicznych. Do tego wszystkiego na fortepian, na struny fortepianu zakładają całą masę przedziwnych urządzeń, mikrofonów, przeszkadzajek, różnych drucików i sensorów, którymi łączą się właśnie z tymi instrumentami elektronicznymi i tu i teraz, i w czasie rzeczywistym preparują dźwięki, które przed chwilą Państwo usłyszeli. Errol Sarp i Lukas Vogel, czyli duet Grand Brothers, wystąpi 24 kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie koncert zapowiadający 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To będzie taki, myślę, bardzo, bardzo szlachetny początek tego wszystkiego, co czeka nas w Katowicach. I pomyślałem sobie, że właśnie przed koncertem warto przedstawić fragmenty ich dwóch płyt. Płyty Dilation oraz albumu Open. Pierwszy z nich został opublikowany w 2015, drugi pod koniec ubiegłego roku. I posłuchać, a później sprawdzić, jak wiele improwizacji w ich muzyce. Zatem tej nocy oddajemy się tym dwóm dobrze przyjętym albumom i słuchamy Errola Sarpa i Lukasa Vogela. Thank you. Thank you. Uwielbiamy grać w salach, w których publika może nas posłuchać siedząc, ale równie dobrze czujemy się w zaparowanych klubach, gdy ludzie wokół nas tańczą. Tak mówią panowie z zespołu, z duetu Grand Brothers. Errol Sharp i Lukas Vogel 24 kwietnia wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a dzień później w warszawskim klubie Niebo. I myślę sobie, że chyba wybiorę się na oba te koncerty, bowiem z jednej strony chciałbym zobaczyć, jak panowie, no co tu dużo mówić, grają w sali koncertowej, a potem przenoszą się w miejsce, w którym zazwyczaj dominuje muzyka taneczna. Ich twórczość niektórzy łączą z Brandbrauer Freak, z zespołem Chiasmos, również duetem, ale też Bonobo, zresztą Green, czyli Bonobo właśnie, spowodował, że Grand Brothers zapowiadali jego koncert tu w Warszawie. Do tego wszystkiego warto dodać, że obaj uwielbiają twórczość zarówno tą klasyczną, jak i muzykę techno. Uwielbiają Maurice'a Ravela i Aphex Twina, ale też Reicha i Tribe Called Quest. Zatem mieszanka pojęciowa, mieszanka stylistyczna i gatunkowa tej całej potrawy, którą chłoną, słuchając panowie z Grand Brothers, jest bardzo, bardzo szeroka, co mam wrażenie wpisuje się we współczesną muzykę elektroniczną, ale też, nie wiem, neoklasyczną, może tak należy to nazwać? W ten przynajmniej sposób określone są dwie płyty Grand Brothers. Zarówno ta ostatnia z 2017 roku zatytułowana Open i Dilation z roku 2015.